πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο καήκαμε. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο καήκαμε. Καήκα! Τι καήκαμε. Ο Τσακαλώτος βγαίνει χθες στην επιτροπή εκεί της Βουλής και λέει ότι καήκαμε αν η αξιολόγηση που έπρεπε να έχει τελειώσει τον Οκτώβριο πάει Μάιο-Ιούνιο. Δεν καήκαμε. Εμείς έχουμε άλλα σχέδια για αυτή τη χρονιά. Πρέπει να το πει κάποιος του Τσακαλώτου. Στα αγγλικά, στα ελληνικά δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε πιστέψει πρωθυπουργούς, τον εκλεγμένο, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτή η χρονιά είναι χρονιά ανάπτυξης, ανάκαμψης. Τελειώνουμε με τα μνημόνια. Μπαίνουμε στο ξέφωτο. Όλα αυτά τα έχει πει ο πρωθυπουργός. Τα μνημόνια τα έχει πει και με άλλες εκδοχές. Αλλά για την ανάπτυξη, την ανάκαμψη και το ξέφωτο τα έχει πει κανονικά. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα καούμε. Δεν μας νοιάζει η αξιολόγηση. Δεχόμαστε αυτό που έχει πει ο Τσίπρας και ετοιμαζόμαστε. Φαίνεται άλλωστε γύρω μας, όπου και να κοιτάξεις, ειδικά αυτή την εποχή. Ετοιμαζόμαστε όλοι για την ανάπτυξη. Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάικα! Το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 Μεταξάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το ακούσατε. Το είπε ο Αλέξης. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν μας έχει πει ποτέ ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Ό,τι λέει είναι μετρημένος ο λόγος του. Το σκέφτεται, το επεξεργάζεται με την ομάδα του. Αλλιώς δεν θα το έλεγε. Δεν μπορεί να τα πετάει έτσι ένας πρωθυπουργός. Το πρώτο εξάμηνο. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μήνα του εξαμήνου. Περιμένουμε άλλους 4 μήνες για να έρθει η ανάπτυξη. Και βγαίνει ο Τσακαλώτος, που ποιος ξέρει τι ξέρει και αν ξέρει από οικονομικά, και λέει ότι καήκαμε αν δεν γίνει η αξιολόγηση Μάιο ή Ιούνιο, δεν ξέρω πότε το τοποθέτησε. Και αυτός περίπου στο πρώτο εξάμηνο. Αλλά να ακούσουμε το πλήρες κείμενο του Τσακαλώτου για να καταλάβουμε ότι αυτός λέει ψέματα και την αλήθεια τη λέει ο Τσίπρας. Σε όλες τις ομιλίες έχω πει τη σημασία του χρόνου, η σημασία του χρόνου και από πολιτική άποψη, γιατί καταλαβαίνουν και εκτός ότι υπάρχει εδώ πέρα μια μεταρρυθμιστική κόπωση της κοινωνίας για πολύ σοβαρούς και σωστούς λόγους, και για λόγους οικονομικούς, ότι άμα θέλεις να μετατρέψεις το φαύλο κύκλο σε ενάρετο κύκλο πρέπει ο χρόνος να είναι μαζί σου, και ότι αν πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο καήκαμε, ότι δεν θα μπορούμε να το μετατρέψουμε αυτό το κύκλο. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 Μεταξάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Δύο όχι, όπως λέει και αυτός ο φίλος, ο Έλληνας συμπολίτης. Δύο όχι έχουμε πει σαν λαός. Το 1941 ο Μεταξάς και ένα δεύτερο ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι από αυτούς τους Σιριζέους που από χτες τους βάζουμε και θυμόμαστε τα πανηγύρια που έκαναν πέρυσι και τέτοιες μέρες, γιατί υπήρχε ένα κλίμα ενθουσιασμού. Θυμηθείτε τι ακριβώς. Μπορεί να έχει περάσει ένας χρόνος, αν είναι σαν να έχουν περάσει 10 χρόνια, όμως θυμόμαστε τι λέγανε. Θα τα ακούσουμε και στη συνέχεια. Και ήταν μεταξύ αυτών των Σιριζέων εκεί στα εκλογικά κέντρα που ήλπιζαν και πανηγύριζαν με τον τρόπο βέβαια τον σεμνό της αριστεράς. Υπάρχει και ένα ηθικό φορτίο, όπως λέμε. Ο συγκεκριμένος έλεγε και του είχαν μείνει αυτά τα δύο όχι, του Μεταξά το ένα και του Αλέξη Τσίπρα το άλλο. Βέβαια δεν ήξερε ότι έρχεται ο Ιούλιος και αυτό το όχι θα γίνει ένα τεράστιο όχι του ελληνικού λαού με 62% για να γίνει αμέσως μετά ένα τεράστιο ναι προς τη Μέρκελ. Τόσο απλά, τόσο ωραία, όπως η ιστορία θα τα καταγράψει. Και οι συνειδήσεις όλων φαίνεται άλλωστε και στους αγρότες και σε όποιον κινητοποιείται ότι αυτή την κοροϊδία την ξεπληρώνουν, είναι το πακετάρισμα των αιτημάτων, γιατί υπάρχουν τα αιτήματα της κάθε κοινωνικής κατηγορίας, αλλά υπάρχει και αυτό το ότι μας κοροϊδέψατε, το οποίο αμπαλάρει τα πάντα και καθορίζει όλες τις στάσεις και την οργή που είναι ξέχυλη έτσι και αλλιώς. Οργή δεν υπάρχει έτσι όπως την αντιλαμβάνονται τα μέσα ενημέρωσης. Θα ακούσουμε τώρα, γιατί υπάρχουν αποκλεισμοί δρόμων, οδών, τελωνίων, αεροδρομίων, όμως σε κάποια γωνιά της Ελλάδας οι αποκλεισμένοι οδηγοί, αυτοί που δεν μπορούσαν λόγω των τρακτέρ να φτάσουν στον προορισμό τους, βγήκαν από τα αυτοκίνητα και έστησαν τρελό γλέντι με τους αγρότες. Στο πλευρό των αγροτών του μπλόκου της Αψάλου στον ομό Πέλλας βρέθηκαν ακόμα και πολίτες που παρέμειναν εγκλωβισμένοι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του δρόμου. Μάλιστα κατέβηκαν από τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα και έστησαν το χορό μαζί με τους αγρότες. Σου λείπουν τα στούντιο καθόλου? Τα στούντιο όχι, αλλά το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ, ναι. Μου λείπει η κάμερα, να πάρω την κάμερα και να βγω στους δρόμους. Κυριακή κοντή γιορτή λέγεται αυτό. Είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, του λείπει η δημοσιογραφία, η κάμερα και να βγει στους δρόμους. Επειδή το κόμμα πάει πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι, μπορεί κάτι να συμβεί και να είναι πάλι στους δρόμους με την κάμερα, από άλλο μετερίζει να υπηρετεί την αλήθεια όπως το έκανε, όπως ο ίδιος έχει πει, 20 χρόνια, επειδή ακριβώς και μόνο δούλευε στην τηλεόραση. Δεν είπε μόνο αυτά, δεν νοστάλγησε μόνο τη δημοσιογραφία, λογικό με αυτά που περνάει και με αυτά που βλέπει και αντιλαμβάνεται και λέει, αλλά είπε και άλλα στην συνέντευξη σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Μίλησε για το μνημόνιο, γιατί αν θυμόσαστε ήταν εκείνος τον Ιούλιο που έλεγε «Φέρτε ό,τι να είναι να το υπογράψουμε». Τελικά ήρθε αυτό που ήρθε, δεν ήταν ό,τι να είναι, ήταν κάτι πολύ στοχευμένο, κάτι πολύ μελετημένο. Το έφερε η κυβέρνηση της αριστεράς, το ψήφισαν 222 βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. Και σήμερα ερχόμαστε με τους εφαρμοστικούς νόμους να υλοποιηθεί αυτό το μνημόνιο. Γιατί ένα μνημόνιο δεν είναι μόνο του ένα ψήφισμα. Είναι νόμοι, εφαρμοστικοί, μεσοπρόθεσμα, λεπτομέρειες, διατάξεις που καθορίζουν το νομοθετικό έργο, το σύνολο του νομοθετικού έργου τη συγκεκριμένη χώρα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης όμως δεν το βλέπει έτσι. Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Εάν τώρα φτάσουμε σε μια κατάσταση με τις τρομερές πιέσεις από την Τρόικα, όπως τις ζούμε όλοι, και δυσκολέψουν τα πράγματα, εσείς θα ξαναψηφίζατε. Μνημόνιο. Όχι μνημόνιο. Τόσο είναι το αποτέλεσμα του μνημονίου. Που είναι το ασφαλιστικό. Δεν είναι το αποτέλεσμα του μνημονίου. Πώς δεν είναι το ασφαλιστικό? Κάνετε λάθος. Είχε προβλεφθεί από το, από το καλοκαίρι. Η κυβερνητική πολιτική δεν έχει σχέση με το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Η κυβερνητική πολιτική δεν έχει σχέση με το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Τι εννοώ? Βεβαίως το μνημόνιο που έφερε ήταν μια κακή συμφωνία και το είπαμε και τότε ψηφίζοντάς το. Παράλογο, αλλά αναγκαίο στην ελληνική πραγματικότητα. Είπαμε ότι είναι καταστροφικό, αλλά το ψηφίζουμε γιατί το επόμενο σενάριο είναι ακόμα πιο καταστροφικό. Αλλά αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση και αυτό που θα αναγκαστεί να κάνει η κυβέρνηση έχει σχέση με την ανεκανότητά της. Δεν έχει να κάνει με το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι καλό, είναι χρήσιμο, είναι μεν καταστροφικό, αλλά είναι το λιγότερο καταστροφικό από όλα αυτά τα καταστροφικά που μπορεί να μας έρθουν. Οι ανίκανες κυβερνήσεις φταίνε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία για όλους αυτούς, μια πάρα πολύ ωραία αιτιολόγηση του τι ακριβώς συμβαίνει, ότι τα μνημόνια είναι και χρήσιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά χωρίς μνημόνια εδώ που έχουμε έρθει, αλλά φταίνει ανίκανοι και όλοι αυτοί που πάνε να τα διαχειριστούν. Ανίκανος ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου στην αρχή έτσι όπως το διαχειρίστηκε, ανίκανος ήταν και ο Σαμαράς, ανίκανος και ο Παπαδήμος στα ενδιάμεσα. Και ο πικραμένος, γιατί περάσαμε και από τέτοιον. Ανίκανος τώρα και ο Τσίπρας, ανίκανοι διαχειριστές, ενώ το Ευαγγέλιο τα περιλαμβάνει όλα και είναι μια χαρά, έχει φροντίσει και έχει φέρει την Ελλάδα σε πάρα πολύ καλό βαθμό και σε πάρα πολύ καλό οικονομικό και κοινωνικό βεβαίως επίπεδο. Ωραίες δικαιολογίες με το βάθος της σκέψης του ποταμιού. Πάντα μας συγκλώνησε, αν κάτι είχε το συγκεκριμένο κόμμα, οι άνθρωποι που το απαρτίζουν, ήταν βάθος σκέψης. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές και άλλη μια φορά σήμερα το πρωί. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που τηρούν αυτά που λένε. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησή μας θα μείνει στη συλλογική μνήμη ως η κυβέρνηση που τήρησε τον λόγο της και εκπροσώπησε τίμια, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα, όλους και όλες ξεχωριστά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά τους Έλληνες βουλευτές αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Για μένα προσωπικά, αλλά και για κάθε μέλος της κυβέρνησης, η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστίας και σεβασμού της δημοκρατίας. Πάλι ο Αλέξης Τσίπρας δουλεύει αντί για μας. Το έχετε καταλάβει, χάρμα αυτιών και οφθαλμών, να τον ακούς πραγματικά να λέει τέτοια για θέματα τιμής, ότι θα τηρήσει όλα αυτά που έχει υποσχεθεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί δεν θα ήταν αυτό, δεν θα ήταν αριστερά, δεν θα έχει το βάρος της αριστεράς και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Διαλέξαμε από το σωρό πάλι έτσι δύο για να έχουμε να θυμόμαστε. Βγαίνει ο Νεφελούδης, γραμματέας στα Υπουργεία, και μιλάει για τους αγρότες με το αριστερό ήθος και την αριστερή στοργή και την αριστερή εμπειρία, βάλτε ό,τι θέλετε, που χρειάζεται. Και χαρακτηρίζει τα τραχτέρ τους, τα τραχτέρ των αγροτών, τάγκς. Ότι θα έρθουν με αυτά την Παρασκευή οι αγρότες, είναι αυτό που, όπως λέει και η Γερο Βασίλη και άλλοι βουλευτές υπουργοί, πάντα μιλάνε με καλό για το δίκαιο αγώνα των αγροτών, αλλά τάγκς τα τραχτέρ τους. Και το έκανε ο Νεφελούδης, το είπε στο Facebook, βέβαια δεν το είχαμε σε ήχο. Βγαίνει όμως χθες ο Κατρούγκαλος στη Βούλη, ο Κατρούγκαλος, ο υπουργός που έχει φέρει αυτό το πολύ ωραίο νομοθέτημα για να σώσει το ασφαλιστικό, χωρίς να έχει ασφαλισμένους όμως το συγκεκριμένο ασφαλιστικό. Βγαίνει ο Κατρούγκαλος χθες, δεν ξέρουμε αν ήταν Σαρδάμ ή το είπε επίτηδες ή του ξέφυγε, πάντως το είπε. Είπα προηγουμένως και έχω επαναλάβει πολλές φορές, οι αγρότες, η μεγάλη πλειονότητα των αγροτών είναι στους δρόμους ακριβώς γιατί δεν αντέχουν 5 χρόνια μαυρίλας των μνημονιακών πολιτικών και αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά. Φαίνεται όμως από τα τελευταία επεισόδια σε βάρος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, από αυτούς που αρνούνται το διάλογο και λένε ότι με τα τάγκ, με τα τρακτέρ, με τα τάγκ, με τα τρακτέρ θα έρθουν στο Σύνταγμα, ότι ορισμένοι, πολύ λίγοι από τους αγρότες, πράγματι δεν έχουν στο μυαλό τους το διάλογο. Με τα τάγκ, με τα τρακτέρ. Και πρέπει να ξεχωρίζουμε λοιπόν τους αγρότες και τις δικαιολογημένες αγωνίες τους, με τους οποίους εμείς τι θέλουμε, διάλογο να ανοίξουμε. Να σας πω κάτι, δηλαδή εσείς έρχεστε αυτή τη στιγμή, μας πνίγετε και μετά μας λέτε ελάτε να βγούμε στο διάλογο. Διάλογο να ανοίξουμε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε να μας πνίξετε και μετά να μας πείτε ελάτε στο διάλογο. Τον ακούσαμε και χθες αυτόν τον αγρότη. Απαντούσε με τον ίδιο τρόπο στο Μιχελογιαννάκη που του έλεγε επίσης για διάλογο. Το ακούσατε. Δεν ξέρω αν είναι Σαρδάμ, δεν ξέρω αν το είπε έτσι. Χάρη γούστου, όπως λέμε, τα χαρακτήρισε τάγκς. Τα τραχτέρ κανονικά δεν έχουμε επέμβει. Έχει σημασία. Έχει μια σημασία. Γιατί είτε λάθος είναι είτε επίτηδες, μαζί με την άποψη του Γενικού Γραμματέα του Νεφελούδη, δείχνει την αντίληψη για το ποιον ακριβώς θεωρούν εχθρό όλοι αυτοί που κυβερνάνε, και εχθρός όπως και σε άλλες περιπτώσεις είναι ο λαός. Αυτός είναι εχθρός όταν δεν δέχεται τα μνημόνια και όσα αυτά υπαγορεύουν. Εχθροί είναι αυτοί, το αντίθετο, οι άλλοι που έρχονται στο Χίλτον και γίνονται οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις από τις οποίες εξαρτώμαθε η επιβίωση της κυβέρνησης και όχι η επιβίωση του τόπου, είναι οι φίλοι, οι δανειστές, οι σύμμαχοι, αυτοί που έχουν κρατήσει την Ελλάδα στα δύσκολα. Έχει επαναληφθεί το ίδιο έργο και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, επαναλαμβάνεται και με αυτήν την αριστερή κυβέρνηση. Είναι προειδοποιητική η κίνηση η οποία κάναμε. Προειδοποιητική στις προκλητικές δηλώσεις της κυβέρνησης, στα ψέματα που καθημερινά στελέχη της κυβέρνησης βγαίνουν και προσπαθούν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και περισσότερο τους αγρότες. Σήμερα λοιπόν το πρωί άκουσα δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και με ήρθε να αλλάξω χώρα. Όχι να έρθω στο αεροδρόμιο, να αλλάξω χώρα. Η σύγκρουση όμως με τέτοιους όρους δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή η λογική κατεβαίνουμε στο Σύνταγμα για να μιλήσουμε με την κυβέρνηση δεν λύνει τα προβλήματα. Λέει ο Σταύρος Θοδωράκης, όπως έλεγε και ο Λεβέντης χθες, αυτά τα κόμματα εκεί τα μικρότερα έχουν πολύ καθαρή θέση για το τι πρέπει να κάνει ο λαός. Να υποτάσσεται μόνο στα μνημόνια, να ακούει όλα αυτά, να γίνεται ένας διάλογος προσχηματικός, έτσι για τα μάτια του κόσμου, χωρίς να παίρνετε πίσω κανένα νομοσχέδιο. Όλα αυτά τα νομοσχέδια εξαφανίζουν αυτούς που θα πάρουν μέρος στο διάλογο, τους εξοντώνουν, τους κλείνουν τα σπίτια, τους κλείνουν τις δουλειές, τους κλείνουν τα πάντα. Το έχουμε ζήσει 5 χρόνια όλες οι κατηγορίες, τώρα ήρθε η σειρά και άλλων κατηγοριών, συμβολιογράφων, δικηγόρων, μηχανικών, αγροτών και έπεται συνέχεια όποιος μείνει όρθιος. Έτσι λοιπόν οι νουνεχείς πολιτικοί ζητάνε από τους αγρότες να δεχτούν τα πάντα στην ίδια προφανώς γραμμή που έλεγε και ο ίδιος ο Σταύρος Θεοδωράκης τον Ιούλιο, ότι φέρτε να υπογράψουμε οτιδήποτε αρκεί να σωθεί η χώρα, χωρίς να σωθεί ο λαός ο ίδιος. Ο προηγούμενος που ακούσαμε ήταν ένας αγρότης που άκουγε προχτές βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να λένε στα παράθυρα από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτά που λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή, οι κομικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή, και ήθελε να φύγει από τη χώρα. Ευτυχώς σταμάτησε στο αεροδρόμιο πάνω στη Μακεδονία που κάναν μια μίνι κατάληψη. Πάμε να θυμηθούμε τι γινόταν πέρυσι τέτοιες μέρες που αισθανόμασταν όλοι υπερηφάνεια. Είχε καταθέσει και εκείνο του Στεφάνη στην Κεσαριανή και είχε ομιλίες στην κοινοβουλευτική ομάδα και στη Βουλή και έλεγε τα καλύτερα και ο κόσμος πανηγύριζε. Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια. Να σου πω έτσι απλά. Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει. Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα. Η ελπίδα νίκησε. Αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Θα αλλάξουν τα πάντα. Θα τελειώσει η λιτότητα. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 με Κατσάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτόν θα ήθελα να τον γνωρίσω. Αυτόν τον τελευταίο που έβλεπε δύο όχι. Ένα του Μεταξάμ και ένα του Τσίπρα. Και ένας άλλος στα ενδιάμεσα τον ακούσαμε ότι η ελπίδα έχει έρθει. Όχι θα έρθει. Έχει έρθει η ελπίδα. Πέρυσι τα έλεγαν αυτά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω που βρίσκονται τώρα. Φαντάζομαι παρόμοια θα λένε. Γιατί θέλει και λίγο χρόνο όλο αυτό για να στρίψει μέσα σε ένα μυαλό. Αν υπάρχει βεβαίως το μυαλό. Είναι το ζητούμενο γενικότερα. Όχι μόνο στους Σιριζέους αυτούς που ακούσαμε εδώ. 2.11.208.200. Απαντά εκεί και σας περιμένει ποιος άλλος ο Αποστόλης. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% το στέλνετε ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Το τραγούδι το είχαμε και στη χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και επειδή είδα ότι πολύ σας άρεσε, το βάλαμε και σήμερα. Άμπρα κατάμπρα, μεταξύ άλλων λέει γιατί άραγε. Και με τον Αλέξη, με αυτό το πολύ ωραίο που έχει πει για την τήρηση του λόγου και το θέμα τιμής. Γιατί αν κάτι ψάχνει στον πολιτικό, είναι θέμα τιμής. Έτσι, αλλιώς να κάνει κάτι καλό για τον τόπο αποκλείεται. Μένουμε στα θέματα τιμής, όταν πρόκειται δε και για αριστερή τιμή. Τότε το όλο θέμα αποκτά άλλη διάσταση. Με αυτό λοιπόν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά τους Έλληνες βουλευτές αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο. Καήκαμε. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Καήκα. Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 με Κατσάς και ένα ο Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Πάει η αξιολόγηση και το Μάη και το Ιούνιο. Καήκαμε. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Ταιριάζει Βλαχοπούλ με τον Τζακαλώτο, ταιριάζει πολύ. Δύο μηνύματα ακροατών. Ο Πέτρος πρώτο. Θύμιο, επειδή πολλή κουβέντα έχει γίνει για τις επιτροπές κατοίκων σε εισαγωγικά χθες στο Σχιστό, να ξέρεις ούτε επιτροπές ήταν ούτε κάτοικοι ήταν. 200 ξέμπαρκοι φασίστες που πρέπει να τους μάζεψαν οι βουλευτές τους από όλη την Ελλάδα ήταν. Ούτε περαματιώτες, ούτε κερατσινιώτες. Αυτό μόνο. Μιλάει για τα χθεσινά, τις δύο συγκεντρώσεις, για τη μία βεβαίως εδώ,

Τα πολύ δύσκολα μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει. Τα πολύ δύσκολα μόνο η αριστερά μπορεί να τα κάνει. Αλήθεια λέει το Τίου. Αλήθεια λέει. Αν έρθει αριστερά κάποια στιγμή, τα δύσκολα θα κάνει. Όχι, όχι. Είπε την αλήθεια, μόνο που ξέχασε να βάλει ένα προσδιορισμό στη λέξη αριστερά. Η ντεμέκα αριστερά. Αντεμέκα αριστερά, αριστερά του κόλου κτλ. Αυτά που δεν μπορούσε να κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, τα κάνει ο Τσίπρας. Βολική αριστερά επίσης είναι και το βολική είναι ώρα. Βολική, βολική. Και ο βολική από τον κουβέλι έχουν καταντήσει αυτοί, τέλος πάντων. Το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξιος Τσίπρας. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Δεν είπα ακριβώς όχι, αλλά είπε κάτι παρόμοιο. Ήταν το ναι στο μνημόνιο. Τότε που ψήφισαν άλλοι 221 ήρωες για να σώσουν τον τόπο. Όπως βλέπετε, είχε σωθεί ο τόπος έτσι κι αλλιώς από τα προηγούμενα μνημόνια, αλλά σώθηκε και από αυτό το τρίτο μνημόνιο και σώζεται καθημερινά. Κάθε λεπτό που περνάει. Τόσο πολύ που υπάρχει μια ταραχή γενικότερη, είναι λογικό. Συμβαίνουν και αυτά τα μπλόκα και ταράζονται οι άνθρωποι. Τώρα, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ξεσηκωμό των κατοίκων στην ΚΟΣ, στο σχιστό και στο διαβαστό. Και στο διαβαστό. Στο διαβατό. Το διαβατό του διαβαστού και όλα τα υπόλοιπα, η Όλγα Τρέμη. Όχι ότι μας έχει αφήσει χωρίς σαρδάμ, αλλά αυτό ήταν από τα καλά που ακούσαμε χτες. Χτες είχε και τον κύριο Μουζάλα, ο Νίκος Χατζηνικολάου το βράδυ, τα από εδώ, τα από εκεί. Περιέγραψε μια κατάσταση, όχι και τόσο καλή. Ακόμη και ο Αβραμόπουλος που βγήκε για να πει τι γίνεται στην Ευρώπη. Πέρα από τις διαθέσεις των Ελλήνων, θέλουμε να το δείξουμε, να δείξουμε ότι είμαστε καλά παιδιά, την ολοκλήρωση των έργων παρά τις εντάσεις. Η Ευρώπη έχει πάρει το δρόμο της κανονικά. Όπως το έχει ξανακάνει η Ευρώπη και παλαιότερα, προσπαθεί κάποια προσχήματα ακόμη. Σε κανένα δύο χρόνια νομίζω θα φύγουν και αυτά τα όποια προσχήματα και θα ολοκληρώσει αυτό που πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την Οικονομική Ένωση, να ολοκληρωθεί και όλη η υπόλοιπη Ένωση. Εκεί λοιπόν στο πάνελ του κόσμου ήταν και ο κύριος Μπαλούρδος. Ο κύριος Μπαλούρδος είναι των συνοριοφυλάκων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα κλείσω όμως την εκπομπή με ένα χαμόγελο, γιατί είναι και πρωινή ώρα. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα και λέει: ρώτησε τον κύριο Μπαλούρδο. Με τον Μπαλούρδο της Ελληνοφρένειας έχει συγγένεια? Ξαδερφός μου, αυτός όταν πήγε, λέγαμε ότι ο Κακομοίρης έβαθε πήγε στα ΜΑΤ. Τώρα που πήγα στο άλλο θα πω, ναι, τώρα πλησιάζω και εγώ από πλευράς δουλειάς. Βλέπω και από χιούμορ πάμε καλά. Καλό ξημέρωμα, σας ευχαριστούμε όλους. Ήταν και 3 παρά 20 το βράδυ. Λογικό. Η πλάκα είναι ότι ο κύριος Μπαλούρδος ο συγκεκριμένος έχει ξαναβγεί. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε εκπομπή του Χατζηνικολάου, σε άλλη εκπομπή. Και τον είχαμε πάρει εμείς τότε, πέρυσι πρέπει να ήταν, στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Και είχαμε πει και εμείς μέσω στόματος Μπαλούρδου δικού μας ότι είναι ξαδέρφια. Προφανώς το θυμόταν ο άνθρωπος και το γύρισε τώρα κι αυτός. Μπορεί και να είναι, άμα το λέει ο ένας. Άμα το λέει ο άλλος, είναι και δύο στην αστυνομία. Μπορεί και να είναι ξαδέρφια, δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Έχουμε την επέτειο μνήμη στο Ξυλούρι. Να βάλεις αύριο, αν μπορείς, ένα τραγούδι. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί. Και δεν λένε να βγουν. Έπρεπε να λέει παρακάτω, αλλά δεν το λέει. Μπήκαν στους κόλλοι οι οχθροί. Γιατί και στους κόλλοι μπήκαν μέσα. Και πάλι δεν βγαίνουν. Είναι μη σου πει ο οχθρός. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει που λέγαμε. Μόνο που οι εχθροί είναι εντός των τυχών πάντα. Και να ήταν εντός των τυχών θα ήταν καλό. Το κακό είναι ότι είναι και εντός των ψυχών. Το χειρότερο. Το πήγες μακριά, παιδί μου. Τι να κάνω, παιδί μου, είμαι εγώ για να τα αφήσω εδώ. Το λες εμένα, τα απογειώνω. Σεμνά μιλώντας για τον εαυτό μου. Εμβαθύνεις, τι έχεις τελειώσει φιλοσοφική. Πολλά. Και στη Γαλλία οι αγρότες είναι στο δρόμο. Ναι, αλλά τώρα τους ίδιους δρόμους έχουμε. Στη Γαλλία χαίρεσαι να είσαι στο δρόμο. Θα περπατήσεις σε μια Σαμζελιζέ. Θα ανέβεις μια Μονμάρτρη. Το ίδιο είναι τώρα να ανεβαίνεις στην Πανεπιστημίου. Ή να είσαι στην Νίκαια στον Μπλόκο. Το ίδιο είναι στο Παρίσι, το χαίρεσαι. Να βγεις στον δρόμο, ναι, γιατί είναι ωραία. Έχει ωραίο δρόμο. Έχει ωραίο τοπίο εδώ, στην Πίχλα. Αυτό είναι το κακό με τον Τσίπρα. Μας έχει αναγκάσει να κατεβαίνουμε στην Πίχλα. Εδώ όμως έχουμε ωραία ψητά και ρακί και τέτοια. Και εκεί έχει κάτι πάπιες ομές. Δεν έχει τέτοια πράγματα εκεί, μην το συζητάς. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι εκεί έχουν το σύμβουλό τους δωρεάν. Οι αγρότες όλοι έχουν το γεωπόνο δωρεάν. Και οι άλλοι που έχουν την κτηνοτροφία και όλοι όσοι έχουν στο σπίτι τους οικογενειακές επιχειρήσεις. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Κάνε μια εισήγηση γιατί θα μειωθεί και η ανεργία έτσι. Αφού ξέρουν αυτοί οι 8 στους 10 έχουν σπουδάσει έξω. Γιατί δεν εφαρμόζουν κάτι παρά μόνο τα χειρότερα.